Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 kwietnia jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie zawieszenie protestu przez rodziców niepełnosprawnych dzieci, walka o życie kanadyjskiej dziennikarki postrzelonej przez afgańskiego policjanta i zakaz wstępu dla prezydenta Putina do barów jednej z amerykańskich sieci. Po uchwaleniu ustawy podwyższającej świadczenia rodzice dzieci niepełnosprawnych zawiesili protest trwający w Sejmie od 17 dni. Zgodnie z ustawą świadczenie dla tych rodziców, którzy zrezygnują z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, od maja wzrośnie do 1000 zł, od przyszłego roku do 1200 zł, a od 2016 roku do 1300. Docelowo ma być taki jak minimalne wynagrodzenie. Sejm przywrócił także prawo do zasiłków dla opiekunów osób dorosłych, którzy od 9 dni protestują przed Sejmem. Ale nie są oni usatysfakcjonowani, że dostaną 520 zł. Chcą 820, protestu więc nie przerywają. Lekarze w bazie Bagram w Afganistanie walczą o życie jednej z dziennikarek postrzelonych na południu kraju. Rano w prowincji Kost afgański policjant zastrzelił niemiecką fotoreporterkę i ranił kanadyjską dziennikarkę, a wszystko wydarzyło się na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem wyborów prezydenckich w Afganistanie. Pracujące dla agencji AP dziennikarki jechały wraz z afgańskim konwojem komisji wyborczej do jednego z lokali w prowincji Khost. W pewnym momencie jeden z policjantów zaczął do nich strzelać. Fotoreporterka zginęła, a dziennikarka została ranna. Kobietę przewieziono do amerykańskiej bazy w Bagram, a jej stan jest ciężki, ale stabilny. Mężczyzna, który strzelał, jest lokalnym dowódcą policji. Został zatrzymany. Chcemy w pełni wyjaśnić powody tego niefortunnego incydentu. Mówi rzecznik afgańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Sidik Sidiki. Afgańskie władze twierdzą, że mężczyzna strzelał w wyniku pomyłki, choć część ekspertów nie wyklucza, że policjant mógł być powiązany z talibami. 48-letnia Ania Niedringhaus, która zginęła, to niemiecka fotoreporter, która za pracę w Iraku dostała nagrodę Pulitzera. Z kolei 60-letnia Kathy Gannon, która walczy o życie, przez wiele lat była szefową biura AP w Afganistanie. Miesiąc temu w Kabulu zastrzelono dziennikarza szwedzkiego radia publicznego, a o zamach podejrzewani są talibowie. Zapowiedzieli oni, że przed wyborami nasilą ataki, by uniemożliwić Afgańczykom pójście do urn i odstraszyć z kraju zagranicznych dziennikarzy i pracowników organizacji pomocowych. Cegielski, Polskie Radio. Jutro Afgańczycy mają wybrać nowego prezydenta. Następca Hamida Karzaja będzie musiał zdecydować m.in. czy podpisać umowę o współpracy w zakresie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. Od tego zależy przyszłość ewentualnej nowej misji NATO w tym kraju. Jeśli dokument nie zostanie podpisany, obce wojska z końcem roku ostatecznie opuszczą Afganistan. Teraz w serwisie słowa pochwały pod adresem polskiego rządu. Warszawa coraz lepiej dba o własne potrzeby energetyczne. Tak ocenia analityk prestiżowego tygodnika The Economist i zwraca uwagę na możliwość zwiększonego importu gazu z Niemiec. W zeszłym roku Polska importowała 60% swego gazu z Rosji. Od 1 kwietnia może zmniejszyć ten import dzięki rozbudowanej stacji Malnow na granicy polsko-niemieckiej. Nowy system oznacza, że gaz płynący normalnie z Rosji do Niemiec gazociągiem jamalskim teraz po raz pierwszy może być pompowany z zachodu na wschód, w razie czego w ten sposób będzie można zapewnić 1/3 gazu niezbędnego Polsce. W połączeniu z innymi źródłami z Niemiec, Czech oraz zbudowanym gazoportem dla skroplonego gazu ziemnego, Polska będzie mogła sama zadbać o wszystkie potrzeby dotyczące gazu. Nie oznacza to, że da się uniknąć importów z Rosji, chociażby ze względu na obowiązujące kontrakty, ale dzięki zróżnicowanym źródłom energii Polska być może wynegocjuje z Rosją obniżkę cen gazu, wnioskuje ekonomist Rafał Motriuk, Polskie Radio. Troszczę się o ubogich, ale nie jestem komunistą, mówił papież Franciszek podczas spotkania z grupą młodych Belgów. Półgodzinny wywiad dotyczący poniedziałkowego spotkania pojawił się właśnie w sieci. 2 miesiące temu ujawnił papież Franciszek, ktoś nazwał go komunistą, ponieważ mówi stale o ubogich. Po czym wyjaśnił, dlaczego tak jest. Wierzę w Boga, w Jezusa Chrystusa i w Jego Ewangelię. Według mnie serce Ewangelii należy do ubogich. Papież dodał, że troska o ubogich to sztandar Ewangelii, nie komunizmu, lecz Ewangelii. Wystarczy ją czytać. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Rosyjski przywódca może rządzić się na Krymie, ale naszego burgera nie dostanie, zapowiada znana z niekonwencjonalnych akcji reklamowych sieć barów szybkiej obsługi w stanie Nowy Jork i zakazuje wstępu do swoich lokali Władimirowi Putinowi, ponieważ dopuścił się aneksji należącego do Ukrainy Krymu. Zazwyczaj Mighty Taco nie miesza się w politykę, ale ktoś musi coś zrobić ze skutkiem natychmiastowym. Prezydenta Rosji Władimira Putina obejmuje zakaz wstępu do wszystkich naszych lokali, głosi utrzymany w czerwieni plakat zamieszczony m.in. na koncie Jadłodajni

To jest jedna jedyna nowość. Tak państwo zdecydowali. Figowe liście. Grzegorz Turnał dziś na miejscu 28. Czy tylko ja mam kulinarnego pecha? Okazuje się, że nie. Pan Marcin był uprzejmy napisać list do listy i napisał tak. Ja miałem lepiej. Wydaje mi się, że to niemożliwe, ale proszę posłuchać. Ja miałem lepiej. Ostatnio jak byłem w stolicy, to jadłem kebaba i jak wskakiwałem do autobusu, to mi drzwi pół zjadły. A jaki to był autobus? Taki dowcip chyba był. Jaki to był autobus? Czerwony. Town of Strangers, Bokka, tak jak przed tygodniem na 27. Zawsze mi się wydaje, że pochodzi z jakiegoś filmu. Town of Strangers, Bokka. 5 tygodni dziś, tak jak przed tygodniem na 27. Kulinarny pech to jest pech. Beck 26. No! does. So I can fit inside. The lies that will divide is both in time. Coraz bardziej się podoba. To jest taki utwór, który z każdym przesłuchaniem przypada bardziej do gustu. Blue Moon Back, dwa do góry po trzech tygodniach, dziś na 26. To jest 1679 notowanie, lp3@polskieradio.pl albo 71335. No i Kasia Groniec na 25. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz, na rowkach gramofonów, czy wiesz. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz, i młodymi, i starymi, czy wiesz, smoothie, smoothie. Stopy, o tak, zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Cztery do góry. Piękna piosenka po dwóch tygodniach na 25. Przetańczyłam już wszystko. I Katarzyna Groniec. Kilka listów od państwa. Pan Klaudiusz ze swoją żoną dzisiaj w bardzo takim pięknym anturażu, dlatego że kolacja, świece. A wszystko dlatego, że życzymy im dziś, oni mieszkają w Zabrzu, kolejnych 20 wspólnych lat. I jeszcze list pana Adama. Mój teść mówił, że oglądał film Myśmy byli żołnierze. Czy pan może wie, o co mu chodzi? Pozdrawia Adam. Nie wiem. Ale może pan, panie Adamie, i państwo wiedzą. Kiedyś mój teść z kolei powiedział, że słyszał w programie Trzy wymiary gitary takiego gitarzystę i ten utwór mu się spodobał, co mnie zaintrygowało. Zapytam, a kto to był? No, powiedziałeś jakoś tak... Gary Gould. Czy państwo może wiedzą, o jakiego gitarzystę mu chodziło? To jest na pewno Daft Punk. W dół 24. Give life back to music. Dziś w dół po 7 tygodniach na 24. Teraz proszę o eksperyment. Proszę uruchomić telefony komórkowe i kamery. I proszę nagrać swoją wersję Happy Pharrella Williamsa podczas listy przebojów programu trzeciego. A potem przesłać to wszystko do radia. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon. co będzie coś z tego trójkowego filmu Happy Pharrell Williams dziś po 12 tygodniach na 23. Gary Moore, czyli Gary Goo. O ile to pytanie było na poważnie, napisał słuchacz. No absolutnie niepoważnie. Już niebawem witamy ich na żywo. Kings of Leon Temple 2 do góry 22. Orange Warsaw Festival. Proszę nasłuchiwać programu trzeciego, bo będziemy mieli dla Państwa jeszcze zaproszenia na ten festiwal. No i jak Państwo wiedzą, Kings of Leon w tym roku. Temple 2 do góry na 22. Co tam u Państwa słychać? U Hani jutro impreza w związku z 18. Hania kończy 18 lat. Całość imprezy przygotowują wspólnie Ania i Marek, to są rodzice, i rodzeństwo Gabrysia, Michał i Kacper. No to jutro dobrej imprezy, a w ogóle to od nas wszystkich tutaj z Myśliwieckiej dla Hani. Może powinienem powiedzieć dla pani Hani. Dla pani Hani całego dobrego życia. YouTube 2 w dół na 21. It's like the room just cleared of smoke. Invisible YouTube, dwa w dół po 8 tygodniach, dziś na 21. Dostałem pierwsze zdjęcie do Happy w Rytm Trójki. Posyłam tylko zdjęcie za to zrobione w szpitalnym łóżku. Marcin z Warszawy. Marcin, bardzo dziękuję i Marcinie, wracaj nam za tydzień szybko do domu. Zdrowy, zdrowy jak ryba. I want you, Plastic 20. My mind is going, I can feel it, I can feel it. Już Państwo wiedzą, urządzenie klawiszowe I Want You, Plastic. Dziś, tak jak przed tygodniem, na miejscu 29 tygodni w zestawieniu. To jest bardzo przyjemny list pana Janusza, który napisał po prostu: dobry wieczór, serdeczne pozdrowienia z Krakowa. No właśnie, a ten, jak tam dziś w Krakowie? Czy słychać nas na rynku w Krakowie? Bo już wiemy, że w okolicach rynku we Wrocławiu tak. I jeszcze w Kopenhadze nas słychać. I w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie. No i mnóstwo miejsc na całym świecie. Pozdrowienia dla Państwa z Myśliwieckiej, na której robi się troszkę chłodniej. Nie umiem śpiewać jak Gregory Isaacs, Pablo Paweł. Ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty i ludziki. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash, co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. A to był fragment piosenki dancingowa, piosenka miłosna Pablo Paweł i Ludziki. O jedną pozycję w dół po 16 tygodniach, dziś na 19, bo wyjaśniam, że te, które spadają we fragmencie, a te, które idą do góry, w całości. Hurra! Proszę, jeśli Państwo mogą, zamknąć oczy i posłuchać. Ta piosenka odkrywana na nowo. George Michael na 18. Man on scene, you don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels like she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She's just some worried daddy's girl. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy, her heart is on a dime. Let her down easy and she'll grow up in time. In her strawberry eyes, the way she sees you signifies that she's susceptible to your velvet lies. But if you must lay it down, may your butterscotch glow be her dressing gown.

I just got broken, broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't. No, I don't, it's true. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale to jest jeden z tych utworów, który w radiu brzmi lepiej, niż kiedy go odtwarzamy w prywatnym odtwarzaczu kompaktowym. Nie wiem. 2 do góry, 14, Magic Coldplay. Pani Monika z Krakowa zauważa, że dziś wracają nasi wielcy ludzie, czyli ekipa Nanga Parbat Dream. Nie udało się, ale to nic. Wspólnie z panią Moniką bardzo się cieszymy, że i z wszystkimi państwom, że, jak ja to mówię, z wszystkimi cieszymy się, że oni po prostu wrócili do domu. Wielki mały człowiek, Biskit 13. Patrzcie go, oto idzie ulicą, niewidzialną z tłumem spięty kotwicą. Zamazany punkcik wielkiej powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. O, snów.